อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดรายการของสถานีเราในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์ที่10มกราคมปีพุทธศักราช2558ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันเสาร์นี้ซึ่งเป็นวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมวันนี้ก็เป็นวันเด็กแห่งชาติค่ะวันนี้เป็นวันแรม6ค่ำเดือน2ปีมะเมียนะคะก็เป็นช่วงของการสักการะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะหรือว่าการสนทนาธรรมซึ่งดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะได้มาพูดคุยสนทนาซักถามปัญหาต่างๆแทนท่านผู้ฟังกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะแล้วก็หลักสูตรประจำที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญท่านเป็นผู้อำนวยการแล้วก็เป็นพระอาจารย์สอนอยู่นั้นก็คือหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์นะคะวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติดังนั้นคิดว่ามาถึงวันนี้นี่เด็กๆทั้งหลายหรือแม้แต่ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองก็คงจะทราบแล้วล่ะค่ะว่าพระท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2558กันแล้วนะคะนั่นก็คือความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตค่ะเป็นคำขวัญที่สั้นกระชับกระทัดรัดแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งอยู่ในตัวเป็นอย่างดีเลยนะคะดังนั้นก็อยากจะขอกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาสักการะเกี่ยวกับเรื่องของคำขวัญของพระท่านนายกรัฐมนตรีกันดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ เกี่ยวกับเรื่องวันเด็กในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเด็กนะซึ่งนี้อาจารย์คิดว่าเป็นการกระทำที่ดีมาก เจ้าค่ะ นะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาก็จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตแล้วการที่เราสอนให้เขาตั้งอยู่ในความดีเตือนเขาในการที่ห้ามเขาเสียในการที่จะทำชั่วทำผิดห้ามเขาเสียจากบาปเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองเป็นหน้าที่ของคนที่เขาดีเขาควรจะตักเตือนเด็กให้อยู่ในกรอบในร่องในรอยในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เรามีวันเด็กเนี่ยคือไม่ใช่ว่าพาลูกไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่พาลูกไปเปิดหูเปิดตาไปดูรถถังรถไฟอะไรพวกนี้อย่างเดียวแต่เราควรจะรู้จักอบรมสั่งสอนให้เขาอยู่ในคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ แล้วก็รวมถึงว่าถ้าเขาทำผิดพลาดอย่างใดๆอันนี้เราต้องค่อยบอกค่อยเตือนมีเรื่องของคุณธรรมที่จะทำให้เขาพัฒนาปรับปรุงตัวได้เนี่ยซึ่งการที่ให้เขาตั้งอยู่ในความดีคนจะตั้งอยู่ในความดีได้พัฒนาตัวขึ้นมาได้มันจะต้องมีคุณธรรมที่เรียกว่าวิมังสาถูกไหมซึ่งในวิมังสาเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของอิทธิบาท4เด็กที่เขาจะพัฒนาปรับปรุงตัวนั่นคือแน่นอนอาตมาคิดว่าพ่อแม่เวลาที่คลอกลูกออกมาโผล่เนี่ยนะ อ ายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะให้ลูกตัวเองติดยาเสพติดไม่ได้หวังว่าจะให้ลูกตัวเองทำไม่ดีหรือไม่ได้หวังว่าลูกฉันจะต้องเป็นมหาโจรเนี่ยไม่ได้เคยมีใครคิดอย่างแน่นอนแต่พ่อแม่เขาจะต้องปรารถนาดีกับลูกถูกไหมแต่ว่าเอ๊ะทำไมโตไปเอ๊ะมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะแทนที่พัฒนาขึ้นกับพัฒนาลงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจึงเป็นการพัฒนาที่เอ๊ะเราจะทำไงให้ลูกของเราเยาวชนของประเทศชาติเนี่ยพัฒนาไปในทางดีนะซึ่งตรงนี้คือลักษณะการพัฒนานั่นเองเราต้องมีการปรับปรุงพัฒนาตัวเองนั่นคือเรื่องของวิมังสา เจ้าค่ะ ประเด็นหนึ่งที่จะทำให้คุณธรรมที่เรียกว่าวิมังสาเจริญขึ้นได้เนี่ยที่เราเคยคุยกันไปในเรื่องของอิทธิบาท4นั่นก็คือเรื่องของ1ละเราต้องมีวิมังสา2เราจะต้องมีปัญหาปัญหาหรือว่าความผิดพลาดหรือว่าโครงการหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าทำเครื่องปรุงแต่งหมายความว่าถ้าเด็กผิดพลาดตรงนั้นคือทำเครื่องปรุงแต่งอย่างหนึ่งหรือว่าเขาทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเขาทำพลาดหรือว่าเขาทำไม่ถูกหรือว่าเขาไม่รู้เรื่องไม่เคยเห็นสิ่งนี้ตรงนี้เป็นทำเครื่องปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแต่องค์ประกอบที่2ที่จะทำให้เจริญวิมังสาได้เนี่ยก็จะต้องมีสมาธิจิตต้องเป็นอารมณ์เดียวสมาธิในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องมานั่งหลับตาอะไรงั้นนะไม่ใช่นะแต่หมายความว่าในจิตใจของเขาเนี่ย มีความเป็นอารมณ์เดียวอยู่นะแล้วอย่างที่3ถึงจะมีการพัฒนาปรับปรุงเกิดขึ้นได้นะ3ส่วนนี้ต้องประกอบกันประเด็นคือตรงนี้คุณเตือนใจว่าถ้าสมมุติว่าลูกเราหรือว่าเยาวชนที่เราดูแลเดี๋ยวจะเป็นนักเรียนก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยเขามีการทําผิดพลาดตรงนั้นคือทําเครื่องปรุงแต่งละแต่ถ้าเราไปด่าไปว่าเขาเดี๋ยวไปด่าไปว่าเขาเนี่ยจิตใจเขาแตกออกจากสมาธิเดี๋ยวจิตแตกแล้วจิตมันไม่ได้ตั้งอยู่ในสมาธิแล้วเนี่ยเขาจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองไม่ได้จะไม่สามารถเจริญวิมังสาได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะให้เขาเจริญวิมังสาพัฒนาตัวเองให้ห้ามเขาเสียจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้เนี่ยจิตเขาต้องมีความเป็นสมาธินะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะไปด่าไปว่าให้เขาเสียหายขู่ให้เขาตกใจจิตเขาแตกเนี่ยเขาไม่สามารถพัฒนาตัวเองได ้อืมเจ้าค่ะ เราก็ต้องทําให้เขาตั้งอยู่ในความดีโดยการพูดในลักษณะที่ถ้าเขาทําผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเขาพูดความจริงอย่างเงี้ยเช่นว่าไปหยิบของจากร้านค้ามาอ้าวถ้าเราจะบอกว่าเอ้ยลูกทําไมเป็นขโมยอ้าวด่าเขาละแล้วจิตเขาก็จะเริ่มแตกจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองได้ยากแต่เพราะว่าการเจริญมีวังสาก็จะทําไม่ได้ทำได้ยากแต่ถ้าเราค่อยๆพูดค่อยจานะสอนบอกให้เขารู้นะอย่าไปเที่ยวด่าว่าก่อนแต่ให้พิจารณาสถานการณ์ให้ดีตรงนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้สอนเยาวชนสอนเด็กสอนลูกหลานของเราให้เจริญมีมังสาได ้เจ้าค่ะที่พระอาจารย์พูดวันนี้หมายถึงว่าเวลาลูกหลานของเราเนี่ยเจ้าค่ะถ้าหากว่าเกิดเราสอนเลี้ยงสั่งสอนมาเนี่ยลูกหลานอาจจะไปทำอะไรผิดพลาดโดยการรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองก็ควรจะต้องเรียกว่าพูดกับลูกหลานหรือว่าสอนด้วยปิยวาจาถูกไหมเจ้าคะคือแบบว่าพูดจาดีด้วยแล้วก็สั่งสอนให้ดีไม่ใช่ไปว่าซ้ำเติมหรือว่าไปดุด่าจนกระทั่งเด็กจิตแตกไม่เจริญวิมังสาไม่ได้อย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่นี่คือประเด็นที่อาตมาต้องการนำเสนอว่าเราจะพูดในลักษณะที่ทำไงให้เขาสามารถที่จิตมีสมาธิอยู่ได ้เจ้าค่ะ นะคืออันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเขาทำผิดก็ต้องมีการลงโทษถ้าจะลงโทษก็ต้องมีการตกลงกันนะว่าถ้าทำผิดต้องลงโทษนะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นอย่าลงโทษด้วยความโกรธนะเพราะว่าถ้าลงโทษด้วยความโกรธเนี่ยแน่นอนจิตเราคนโกรธเนี่ยมันไปกระเทือนเขาก็อาจจะไม่คือปิดไปเลยอ่ะอาจจะไม่รับรู้หรือว่าไม่รู้ว่าถูกตีทำไมอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องมีการตกลงกันก่อนถ้าจะต้องมีการทำโทษอันนี้มันก็อาจจะต้องอยู่ที่วิธีในการที่จะนำเสนอหรือสอนบอกสอนตรงนั้น เจ้าค่ะ ตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่อาตมาต้องการจะยกก็คือว่าอย่างเวลาที่เด็กลูกเขาไปเล่นซนเสื้อผ้าเลอะเทอะหรือว่าทำของแตกของหักแต่เราต้องมีการไต่สวนก่อนอย่าเพิ่งลงมือลงไม้ไต่สวนก่อนว่าใครทำจริงไหมทำเพราะอะไรแต่ถ้าเขายอมรับนะอันนี้แสดงว่าเขาพูดจริงอ้าวคนพูดจริงนี่น่าจะต้องให้ความดีนะคนพูดจริงนี่น่าจะต้องถูกได้รับการยกย่องแต่ถ้าพูดจริงแล้วถูกตีเนี่ยก็จะเป็นการสั่งสอนนิสัยที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเขาก็จะพูดไม่จริงนะเช่นว่าไปเล่นเสร็จปุ๊บทำกระจกแตกอย่างนี้เป็นต้นเอาใครทำนะเอาผมทำครับถ้าพูดอย่างนี้แล้วนะถูกตีเนี่ยครั้งต่อไปก็จะเริ่มรู้สึกว่าไอ้เงินพูดจริงมันไม่ดีแฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักการบอกสอนเราก็จะต้องให้เขาตั้งอยู่ในความดีให้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของคุณธรรมนะเป็นเรื่องของคุณธรรมที่เราจะต้องปลูกฝังในจิตใจของลูกหลานเยาวชนของเราแต่คุณธรรมตรงนี้ก็คือสิ่งที่คำขวัญวันเด็กในปีนี้เลยสอดคล้องกันมากนะคือคุณธรรมนะเช่นว่าการรู้จักยอมรับความจริงแต่การรู้จักรับโทษการรู้จักพัฒนาปรับปรุงตัวเองพวกนี้เป็นคุณธรรมทั้งสิ้น แล้วก็มีระเบียบวินัยด้วยใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่อันนี้เราต้องพยายามที่จะบอกสอนเขานะให้มีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ทีนี้ okay. ความรู้เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงศิลปะวิทยาในการที่จะประกอบอาชีพเช่นคุณเตือนใจเนี่ยเป็นข้าราชการมีความรู้ทางด้านการสื่อสารมวลชนใช่ไหมตอนนี้ okay. เป็นศิลปะที่คุณเตือนใจมี okay. คนเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นนักบัญชีเป็นนักกฎหมายพวกนี้เป็นศิลปะเป็นความรู้ที่เขามีในการประกอบอาชีพนั้นๆๆๆ okay. เพราะฉะนั้นไอ้ตรงส่วนที่เป็นความรู้ตรงเนี้ยนะมันต้องมาคู่กับคุณธรรมเพราะว่าถ้าเรามีแต่ความรู้เราก็เคยเห็นตัวอย่างนะ คนที่เป็นนักกฎหมายหรือเป็นหมอแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยปรากฏว่าทำเรื่องเสียหายนะทำเรื่องผิดศีลทำเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีเราก็เคยเห็นกันอยู่นั่นคือมีความรู้อยู่แต่ว่าขาดคุณธรรมเพราะฉะนั้นความรู้กับคุณธรรมเนี่ยจึงต้องบอกสอนเขาตั้งแต่วันนี ้คือต้องมาคู่กันนะเจ้าค่ะ ต้องมาคู่กัน พราะว่าถ้ามีแต่ความรู้ไม่มีคุณธรรมมันก็เป็นงูพิษได้ความรู้นั้นเป็นงูพิษได้ถ้ามีคุณธรรมเราจะทํากินอะไรนะคุณก็ต้องมีความรู้มีศิลปะในการประกอบอาชีพนั้นๆนะตามที่เราชอบใจตามที่เราสนใจก็ต้องมีความรู้ตรงนั้นในการที่จะไปทําอาชีพการที่จะพัฒนาประเทศชาติในด้านกฎหมายในด้านการเมืองในด้านวิทยาศาสตร์นะก็ตรงนั้นเป็นส่วนที่เป็นความรู้นะเพราะฉะนั้นในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเน้นเรื่องคุณธรรมอยู่แล้วนะคุณธรรมไล่มาคุณเตือนใจตั้งแต่เรื่องของศีลในเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาอันนี้คือกว้างๆที่เราพูดได้ เจ้าค ่ ะ หรือถ้าเมื่อสักครู่ที่พูดถึงก็คือเรื่องของวิมังสานะคือการพัฒนาปรับปรุงตัวอันนี้ก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งหรือว่าคุณธรรมคือการไม่พูดโกหกบอกเขาสอนเขาในการที่จะให้พูดจริงไม่แกล้งกล่าวเท็จให้ผิดต่อโลก เจ้าค่ะ นี่คือคุณธรรมที่เราจะต้องบอกสอนความรู้ที่เราจะต้องคอยบอกคอยสอนเช่นเรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมพวกนี้นั่นก็เป็นไปตามระบบโรงเรียนใช่ไหมซึ่งในบางโรงเรียนเนี่ยเขาก็สอนเรื่องวิชาการพวกนี้ได้อย่างดีในบางโรงเรียนก็จะมีการเน้นเรื่องคุณธรรมด้วยนะแต่ทีนี้เรื่องคุณธรรมเนี่ยเขาก็เน้นย้ํากันน้อยนะถ้าจะเปรียบเทียบสัดส่วนนะคุณตาใจนะในโรงเรียนอย่างเงี้ยคุณเรียนสัปดาห์หนึ่งอาจจะสัก40ชั่วโมงหรือ30ชั่วโมงเป็นต้นนะในเนี้ยมีวิชาคุณธรรมอาจจะมีแค่3หรือ4ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำนะที่สอนเรื่องคุณธรรม เจ้าค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความรู้อื่นๆไปทั้งสิ้นภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างไปเรื่องอื่นใช่ไหมส่วนคุณธรรมเนี่ยมันก็มีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเสริมเติมเนี่ยที่บ้านบ้างฟังรายการธรรมะบ้างเปิดเทปธรรมะให้ฟังบ้างพาไปวัดวาฝึกปฏิบัติธรรมะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งบ้าง เจ้าค่ะ ทีนี้บางคนอาจจะคิดว่าเด็กเนี่ยก็จะรับได้หรอไปพาไปวัดไปวาอะไรต่างๆอาตมาเนี่ยสมัยเป็นเด็กนะพ่อแม่พาไปเที่ยวงานวันเด็กเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยชอบมากเลยไปไหนนึกว่าคุณตัวใจไปดูรถถังไปดูเครื่องบินพวกนี้ชอบ เจ้าค่ะ แต่ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้เคยพาไปวัดเท่าไหร ่อืมเจ้าค่ะ พาไปวัดก็ดีเหมือนกันวัดดีบางทีเขาก็จัดกิจกรรมวันเด็กอะไรต่างๆนะให้มีการไหว้พระปลูกฝังให้เด็กนั้นระลึกถึงสิ่งที่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ้างในความดีความงามในรูปแบบใดๆบ้าง เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โยมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่สมัยปัจจุบันนี้ก็คงจะต้องปรับตัวนิดนึงนะเจ้าค่ะเพราะว่าคงจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ตอนโยมเป็นเด็กๆนั่นก็คง40 50ปีมาแล้วเงี้ยเจ้าค่ะเราก็ในโรงเรียนเราก็ยังสอนวิชาหน้าชื่อศีลธรรมเจ้าค่ะทุกวันศุกร์นี่ยังต้องสวดมนต์นะเจ้าค่ะสวดมนต์ยาวเลยยืนเข้าที่ประชุมสวดมนต์ยาวเลยเรียนที่โรงเรียนสุรศักดิ์นะเจ้าค่ะเป็นแบบนี้เจ้าค่ะหรือปัจจุบันบ้านของโยมนี่อยู่ติดกับโรงเรียนสวนบัวนะเจ้าค่ะที่อยู่ตรงซอยอารีเนี่ยเจ้าค่ะทุกเช้าจะมีการสวดมนต์จะมีการปฏิญาณตนอะไรต่างๆเหล่านี้เจ้าค่ะโยมคิดว่าเนื่องจากสภาพของการสอนโรงเรียนแต่ละโรงเรียนหรือว่าแต่ละครอบครัวนี่จะแตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเจ้าคะที่จะต้องหมั่นปลูกฝังพวกนี้ให้กับลูกๆของตัวเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เองก็คงจะต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างด้วยไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขาถ้าจะสอนลูกก็ตัวเองก็ต้องเข้าวัดด้วยจะต้องประพฤติปฏิบัติดีไม่พูดโกหกไม่อะไรต่างๆนานาด้วยถูกไหมเจ้าคะ ใช่นะอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะว่าเด็กหรือว่าลูกหลานนะคืออาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยนะ อ าจจะต้องเป็นตัวอย่างทีนี้ถ้าบอกว่าเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคือเด็กบางคนเนี่ยเขาก็ดีของเขาไม่ว่าเขาจะได้เคยฟังธรรมหรือไม่เคยฟังธรรมเขาก็ดีขึ้นมาได้เด็กบางคนนะต่อให้สอนมันดีขนาดไหนเห็นตัวอย่างอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ดีของมันเป็นประเภทนี้ก็มีแต่เด็กบางคนที่ได้รับการสอนบอกแล้วก็ถึงจะดีขึ้นมาได้แบบนี้เราควรจะบอกควรจะสอนแต่ซึ่งเราจะไปรู้ได้ไงว่าคนไหนควรบอกได้สอนได้ก็ต้องบอกทุกคนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นคุณเตือนใจเพราะว่าไม่ใช่ว่าได้สำหรับทุกคนคือสำหรับบางคนแต่การบอกการสอนนี้ต้องบอกสอนสำหรับทุกคนนั่นหมายความว่าบางคนเนี่ยถึงแม้ไม่ได้ฟังก็เป็นคนดีขึ้นมาได้บางคนถึงได้ฟังนั่นมันก็ไม่ดีขึ้นมาได้แต่บางคนเฉพาะบางคนที่ได้ฟังแล้วถึงจะดีถ้าไม่ได้ฟังแล้วจะไม่ดีเนี่ยก็อาศัยคนประเภทนี้แหละในการที่จะบอกนะทำให้ต้องบอกกับคนเราอื่นด้วยทำให้ต้องการมีการบอกการสอนด้วยเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าข้อมูลที่เราบอกไปพูดไปนะสั่งสอนเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะระลึกได้ในวันใดวันหนึ่งนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งดีคำของพระพุทธเจ้านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญา เราพูดไปบอกไปสอนไปเนี่ยก็อาจจะระลึกได้ในวันใดวันหนึ่งอาจจะเป็นในช่วงต้นของชีวิตช่วงกลางหรือช่วงปลายของชีวิตนั่นก็จะเป็นความดีความงามของเขาในชีวิตของเขา เจ้าค่ะทีนี้สำหรับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ท่านก็ทรงสั่งสอนหรือว่าชี้แนะไว้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมจำได้ว่าเป็นเรื่องของทิศทั้ง6เนี่ยเจ้าค่ะสอนเรื่องลูกควรจะทำยังไงต่อคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ควรจะมีหน้าที่อย่างไรต่อลูกอ ัน นี้อยากขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยย้ำอีกสักนิดนึงเนื่องจากวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค ่ ะ หลักๆสำหรับมารดาบิดาที่ได้พูดไปนั่นก็คือห้ามเขาเสียจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีนะนี่หลักๆเลยที่เราจะต้องทำนะมารดาบิดาต้องทำเพราะว่าที่โรงเรียนเขาสอนกันน้อยมากนะเราต้องสอดแทรกตรงนั้นตรงนี้ในเรื่องของบางทีอ่านหนังสือให้ฟังบ้างนะคือไม่ใช่ให้เล่นแต่เกมกับคอมพิวเตอร์ดูแต่พวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างนี้มันไม่ได้นะต้องมีเวลาที่มาปฏิสัมพันธ์บอกสอนเล่าเรื่องกันไปให้เขาตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ห้ามเสียจากบาปพาไปวัดไปว่าที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะนี่ต้องทำ แ ต่ส่วนเรื่องของลูกที่ต้องทําต่อพ่อแม่คือต้องปฏิบัติตามที่พ่อแม่สอนนะให้ดํารงวงศ์สกุลรู้จักการพัฒนาปรับปรุงตัวนะเป็นผู้ที่รู้บุญคุณคนนะพวกนี้เราต้องทําเราโตขึ้นแล้วเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบด้วยก ็คือ สําหรับเด็กที่หาเงินได้นะมีความสามารถในด้านนี้ก็ต้องควรจะต้องเอาส่วนนี้ให้พ่อแม่ด้วย เจ้าค่ะและที่สำคัญคือเรื่องของการทำช่วยการงานที่บ้านด้วยใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ปฏิบัติปฏิบัติในเรื่องของส่วนนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้ในคำขวัญวันเด็กที่มาในปีนี้เราสามารถจะเห็นได้ว่าความรู้ก็ต้องมีความรู้ในการประกอบอาชีพความรู้ในเรื่องการเรียนการวิชาการต้องมีต้องคู่กับคุณธรรมซ ึ่ งคุณธรรมในที่นี้ก็คือมรรคแปดนั่นเองมรรคแปดเรื่องของศีลสมาธิปัญญามีตั้งแต่สมาธิฏฐิจนไปถึงสมาธิเนี่ยนะเราเอาตรงไหนที่เราปฏิบัติได้ทําได้เราก็ทําไปเลยคือบางทีบางคนอาจจะมีความคิดว่าโหเด็กวุฒิภาวะแค่นี้เขาจะไปรู้ไปเข้าใจเรื่องธรรมะลึกซึ้งพวกนี้ได้อย่างไรน ะ อันนี้เราอย่าเพิ่งไปดูแคลนตรงนั้นเพราะว่าเด็กบางคนนี่ก็มีความสามารถนะโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเด็กอายุเพิ่งจะไม่ถึง10ขวบหรือประมาณ10ขวบเนี่ยก็พูดรู้เรื่องแล้วนะพูดรู้เรื่องแล้วฟังอะไรต่างๆได้แล้วนะเขาก็มีการตั้งเจตนาได้แล้วในสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยสามเณรอายุ7ขวบมีบวชต้องเยอะแยะหลายคนเนี่ยรู้เรื่องการงานสั่งการงานได้บรรลุทำขั้นสูงเป็นพระอรหันต์นี่ก็มีหลายรูป เ พราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าธรรมะสูงไปสำหรับเด็กมันไม่ใช่นะธรรมะนี่แหละเด็กยิ่งต้องมีเพราะว่าถ้าลูกหลานเรามีธรรมะในใจแล้วแล้วก็จะออกมาเป็นความอ่อนน้อมเป็นความขยันขันแข็งเป็นความกตัญญูแสดงออกมาในลักษณะนั้นพ่อแม่เองก็ต้องมีธรรมะนะมีธรรมะอยู่ในใจแล้วนะมีคุณธรรมตรงนี้นะก็จะเป็นผู้ที่มีความเมตตามีความอบอ้อมอารีนะรู้จักผ่อนปลนในการที่จะสอนเขาให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปไอ้ความที่มีธรรมะในใจมันก็ออกมาเป็นรูปแบบตรงนี้นะเป็นทางกายทางวาจาลักษณะนั้น เจ้าค ่ะเพราะฉะนั้นหลักๆรวมมันเลยมันก็จะต้องมารวมลงในอริยมรรคมีองค์8นะซึ่งตรงนี้เป็นทางนะเป็นทางคือถ้าเรามีแต่ความรู้แล้วไม่มีทางมันก็อาจจะเป๋ออกนอกทางได้แต่ไปทำเรื่องชั่วเรื่องผิดได้แต่ถ้าเรามีความรู้แล้วแล้วเราอยู่ในทางด้วยทางตรงนี้จะนำไปสู่อนาคตที่ดีคำว่าตรงนี้ที่ว่านำสู่อนาคตเนี่ยหมายถึงอนาคตที่ดีลองคิดดูคุณเดินใจในโลกในชาติของเราเอาไปต้องเอาถึงทั่วโลกเอาแค่ในประเทศไทยของเราแต่ถ้าทุกคนเราสามารถรักษาศีลได้หมดมีคุณธรรมคือเรื่องของศีลได้ทุกคนเลยนะได้ทุกคนเลยเอาไม่ต้องเอาทุกข้อก็ได้เอาแค่ไม่ฆ่าสัตว์เอาแค่ไม่ฆ่าสัตว์เอาไม่ต้องฆ่าสัตว์ทั้งหมดก็ได้เอาแค่ไม่ฆ่ามนุษย์ก็พ อ โอ้คดีความในศาลนี่จะลดลงไปอย่างมาก เจ้าค่ะ ลดลงไปอย่างมากแล้วถ้าเผื่อว่าเพิ่มการไม่โกหกเข้าไปด้วยโอ้โหมันจะลดลงไปอย่างมหาศาลจริง ๆเจ้าค่ะ นะเอาแค่นี้คุณธรรมคือเรื่องของศีลนะมันพูดกันสั้นๆง่ายๆสมาทานศีลเนี่ยไม่ถึง5นาที10นาทีนะพูดกันอยู่ทุกวันแต่ทำจริงๆได้แล้วเนี่ยนะโอ้โหนี่สงมากมายมหาศาล เจ้าค่ะ ประเทศไทยนี่จะเป็นผู้นำโลกไปเลยนะสู่อนาคตที่ดีแน่นอนนะถ้ามีคุณธรรมเอาแค่เรื่องของศีลมันไม่ใช่แค่เรื่องกระจอกกระจอกนะเรื่องของศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะนี่สงมันยิ่งใหญ่จริงๆถ้าทุกคนร่วมมือกันทำน ะ ในครอบครัวเราเห็นได้อย่างชัดเจนนะมีพ่อมีแม่มีลูกอย่างเงี้ยนะถ้าพ่อแม่ลูกโกหกใส่กันนะพูดจา ไม่ได้พูดความจริงนั้นมันก็อยู่ไม่เป็นสุขมันจะอยู่ไม่เป็นสุขเจอความจริงแล้วอ้าวก็โกรธกันเครื่องกันนั้นเป็นไปเรื่องใหม่ไปแต่ไม่มีการติชินนินทากันมีชาวบาชาอื่นก็ตามมาแต่ถ้ามีความจริงใจให้กันพูดไม่โกหกกันนั้นนี้จะทำให้ครอบครัวเนี่ยในระดับครอบครัวก็เดินไปได้ระดับประเทศชาตินี่ยิ่งจะดีเพราะฉะนั้นคุณธรรมตรงนี้เราปลูกฝังเขาตั้งแต่เล็กๆในเมื่อโตขึ้นมาแล้วมันก็จะยังมีหิริโอตตัปปะบ้างนะเพราะว่าโตขึ้นมาเนี่ยบางทีมันเจอเรื่องราวอะไรต่างๆอาจจะมีผิดพลาดพลั้งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าในใจเนี่ยก็ยังมีหิริโอตตัปปะนั่นคือความกลัวความละอายต่อบาปเนี่ยจะทําก็รู้สึกละอายรู้สึกกลัวในบาปในสิ่งที่ไม่ดีที่เราจะกระทำเนี่ยเราก็ฝึกสอนตรงนี้จะเป็นคุณธรรมที่จะพาไปสู่อนาคตนะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นชาติไทยนะที่ถ้าเมืองไทยเรามีศีลกันได้ทุกคนนะเป็นจะเป็นประเทศที่น่าอยู่มากเป็นมหาอำนาจได้เลยของโลกได้เลยหรือว่าเรื่องของคุณธรรมขั้นสูงนะในทางธรรมะเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของโสดาบันนะเป็นอริยบุคคลอย่างเงี้ยนะขั้นใดขั้นหนึ่งโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็เป็นอนาคตในเรื่องของโลกุตระคือความเหนือโลกแต่ส่วนในเรื่องของความเป็นโลกที่ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายนะหมู่ชนก็จะเป็นอนาคตที่ดีตัวเราเองนะถึงแม้คนอื่นก็จะไม่ทําแต่ถ้าตัวเราทําเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีความรู้เนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าไปสู่ทางที่ดีนะเราคิดถึงความดีคุณธรรมของเราเมื่อไหร่เราก็มีความสบายใจนะเราคิดถึงคุณธรรมของเรามีความสบายใจในปัจจุบันแล้วนะคนอื่นเขาจะมาติเตียนเราด้วยการที่คุณไม่มีคุณธรรมเขาก็ติเตียนเราไม่ได้อันนี้จะเป็นความที่ไม่ร้อนใจเป็นความสบายใจบุคคลที่มีความสบายใจความไม่ร้อนใจอนาคตดีแล้วเนี่ยนะอนาคตในภพต่อๆไปเอาไม่ใช่แค่ว่าในชาตินี้ชาตินี้ถ้าเราอายุมากขึ้นไปแก่แล้วตายไปเนี่ยเราก็ไปสู่ภพใหม่ชาติใหม่นะถ้ายังมีเชื้อแห่งการเกิดเหลืออยู่นะการที่ไปสู่ภพใหม่ชาติใหม่นั้นก็เป็นภพใหม่ชาติใหม่ที่ดีมีสุคติโลกสวรรค์เป็นพรหมบ้างหรือว่าเป็นสวรรค์ในชั้นที่ดีๆใน นี้ อันนี้เป็นอนาคตที่ทั้งในปัจจุบันด้วยในเวลาต่อๆไปในชาตินี้ด้วยเวลาต่อๆไปในชาติหน้าด้วย เจ้าค่ะก็เรียกว่าแค่ให้มีศีลพื้นๆแค่ศีล5นี่แหละแต่ขอให้รักษาให้ได้มั่นคงแล้วก็ทำได้จริงเจ้าค่ะแม้ไม่ครบทุกข้ออย่างที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยครอบครัวแล้วก็ชาติบ้านเมืองก็เป็นสุขแล้วนะเจ้าค่ะ คืออันนี้อาตมายกตัวอย่างให้ว่าคุณธรรมที่เราบวกกับความรู้นะมันจะนำสู่อนาคตที่ดีโดยยกตัวอย่างเรื่องของศีลนะสักข้อหนึ่งนะอนาคตประเทศชาติของเราจะดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กทีนี้เด็กโตขึ้นมาแล้วทำไมเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่พูดตอนต้นรายการว่าเราไม่ได้เคยปรารถนาให้ลูกของเราหลานของเราเนี่ยเป็นโจรเป็นคนทำไม่ดีแต่โตขึ้นมาแล้วทำไมมันไม่ดีล่ะอันนี้เราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างด้วยนะแล้วทีพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยไอ้เมล็ดพันธุ์ที่เรื่องของการพัฒนาปรับปรุงให้มันดีเนี่ยในวิมังสาตรงนี้มันก็ค่อยๆเติบโตไง เจ้าค่ะ เราค่อยๆปลูกฝังไปใช่เจริญพร สาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็มาจากคำขวัญที่พระท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านได้มอบให้กับเด็กๆทุกคนในชาติเนื่องจากวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะที่10มกราคมปีพุทธศักราช2558ค่ะความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตนะคะก็คิดว่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆน้องๆถ้าหากว่าตื่นมาเช้ามารับฟังกับคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะได้แง่คิดที่ดีทีเดียวนะคะ แล้วคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะใช้ในโลกสมัยปัจจุบันได้อย่างดีมากเลยนะคุณสนใจคือในสมัยปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งเทคโนโลยีสื่อคอมพิวเตอร์นะมือโทรศัพท์มือถือนะอินเทอร์เน็ตข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันมากกว่าในสมัยเมื่อ5ปีหรือแม้แต่10ปีที่แล้วอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อบางอย่างมันก็ไม่เหมาะสมกับเด็กนะที่เขาจะต้องมาดูมาสัมผัสมันนะโดยเฉพาะยิ่งพวกสื่อลามกหรือว่าเกมหรือว่าสิ่งเสพติดอะไรต่างๆซึ่งถ้าบอกว่าเราไม่ได้ปลูกฝังคุณธรรมในการป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้อันนี้จะทำให้อนาคตนี่ไปอีกทางหนึ่งทันทีนะเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่จะยกมาอีกประการหนึ่งในที่นี้ที่จะสามารถช่วยป้องกันจิตใจของลูกหลานเยาวชนของเราเนี่ยให้ไปในทางที่ดีนั่นคือเรื่องของการที่เราจะต้องรู้จักการสำรวมอินทรีย์ในการที่เราจะต้องรู้จักการที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนพาลการที่เราจะต้องรู้จักการที่พิจารณาแล้วจึงเสพพิจารณาแล้วจึงดู ซึ่งการพิจารณาแล้วจึงเสพพิจารณาแล้วจึงดูเนี่ยก็เป็นคุณธรรมที่สามารถปลูกฝังได้นะสั่งสอนได้บอกสอนได้อันนี้ไม่ดีนะเอาก็อย่าไปดูนะหรือว่าถ้าดูแล้วก็ต้องมีการปิดกั้นอินทรีย์ในลักษณะที่จะไม่ให้เกิดอกุศลธรรมนะเครื่องล่อลวงเครื่องยั่วยวนอะไรต่างๆถ้ายังไม่สามารถที่จะต้านทานมันได้ก็อย่าไปเสพมันอย่าไปดูมันเลยนะบางทีดูแล้วอาจจะต้านทานได้ก็ให้มีการสำรวจอินทรีย์แต่ซึ่งการสำรวจอินทรีย์นั้นก็ต้องอาศัยจิตใจที่มีสติตั้งมั่นเอาไว้เพราะงั้นการฝึกปฏิบัติให้เขารู้จักที่จะปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยก็สามารถทำได้อาตมาก็เคยเจอนะอายุ6ขวบ7ขวบนะก็มาหลีกเล้นเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะซึ่งเขาก็ทำได้นะรู้จักในการที่จะรับประทานอาหารมื้อเดียวได้รักษาศีล8ได้มีการอยู่ในกฎการหลีกเล้นได้ทำตามเวลาได้แต่ซึ่งก็นี่ก็เป็นวุฒิภาวะที่บ่งบอกถึงความที่อินทรีย์ของเขาเนี่ยมีความแก่กล้าเพราะฉะนั้นไอ้คุณธรรมตรงนี้เราก็ต้องรู้จักมาเลือกใช้ให้เหมาะสมรู้จักปลูกฝังสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นแบบนี้เราต้องรู้จักปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียว เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์ที่10มกราคมปี2558คือวันนี้ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาตินั้นเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตาที่จะสักษาถึงคำขวัญที่พระท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มอบให้แก่เด็กๆในวันเด็กปีนี้ก็คือความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านฝั่งทางบ้านที่ตามรับฟังรวมทั้งบรรดาน้องๆลูกหลานทั้งหลายถ้าหากฟังแล้วก็คงจะได้สติได้แง่คิดที่ดีมากๆจากการสนทนาหรือสักษาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันนี้นะคะถึงเวลาจะต้องอำลาจากกันแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์ตีห้ากลับมาพบกันเหมือนเคยนะคะในรายการธรรมารับรุนค่ะก็ขอกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ